کس حال میں ہے یہ اللہ جانتا ہے، اس کے علم میں سب چیزیں پہلے سے ہیں، ذاتی طور پر ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے کہ اگر ہم نے اپنے آپ پر توجہ نہیں کی تو پھر یہ تدبیریں ہمیں تقدیر سے بچا سکتی نہیں. یہ نہ ہو کہ زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے. زبان پر تو توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اور دل میں یہ حالت ہو کہ موقع ملا تو پھر گناہ کروں گا، تو یہ سچی توبہ نہیں ہوگی، یہ اللہ سے مذاق ہو جائے گا. تسبیح کر دل گاؤ کر سنی، تسبیح سے تارک اثر. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زبان کے اوپر تو اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کلمہ پڑھ رہا ہے، توبہ استغفار ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، ور زبان تسبیح، تسبیح پاکی بیان کرنے کو کہتے ہیں. زبان پر تو تسبیح اور در دل گاؤ پر، دل میں گائے اور گدے کا خیال، دل میں بری چیزوں کا خیال، دل میں برائی ہے، زبان پر پاکی ہے، تو وہ ایسا شخص جس کی زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے، وہ سنے ای چنی تسبیح کے دارد اثر. اس طرح کی تسبیح کیسے اثر کر سکتی تھی؟ حالت تو یہ ہو کہ اگر زبان پر اللہ کا نام ہے تو دل کی دھڑکن بھی اللہ اللہ کرتی نظر آئے، اس کے دل میں بھی اس کا اثر ہونا چاہیے. دل میں دنیا ہو اور زبان پر کچھ اور ہو تو پھر ایسا معاملہ درست نہیں ہوتا. مشہور واقعہ نا، وہ ایک مولوی صاحب نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے کوئی اور صاحب آ کے کھڑے ہو گئے، آگے بھی مولوی صاحب، پیچھے بھی ایک مولوی صاحب آ کے کھڑے ہو گئے. بظاہر مولوی، صوفی، پیر، جو بھی آپ کہہ لیں، الگ الگ نام ہے، کام ہے. آگے امام بھی اللہ والا تھا، پیچھے مقتدی بھی اللہ والا تھا. جب جماعت ختم ہو گئی تو پیچھے والے جو بزرگ تھے انہوں نے امام صاحب کو کہا کہ تو جس کی پوجا کرتا ہے وہ میرے پاؤں کے نیچے تھے، تو نے جس کی پوجا کی ہے تیرا دھیان جس میں ہے وہ میرے پاؤں کے نیچے. لوگوں کو بڑا غصہ آیا، نماز تو اللہ کی پڑھتے ہیں، پوجا تو اللہ کی کرتے ہیں، اور اس نے کیا الفاظ کہہ دیے. لیکن یہ کہ ان کی شکل دیکھ کے، ان کی حالت دیکھ کے، کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ یہ اللہ والے ہیں، کسی نے جرت نہیں کی ان سے بات کو سمجھنے پر توجہ دی کہ سمجھو گے بزرگوں نے کیا کہا. کوئی سمجھدار تھا، اس نے مولانا صاحب سے پوچھ لیا، مولوی صاحب جب نماز پڑھا رہے تھے دھیان کدھر تھا؟ ان کا دھیان ایک طرف تھا کہ بچیاں جوان ہو گئی ہیں، پیسے نہیں ہیں، شادی کرنی ہے، تو پیسوں کی طرف دھیان تھا. ان کا وہ کہہ گئے پاؤں کے نیچے، جہاں وہ کھڑے تھے زمین کو کھودو، نیچے کھودا گیا تو نیچے سے دولت نکل آئی. تو وہ تجھے بتا گئے ہیں کہ تو نماز میں جس کی طرف دھیان لگائے ہوئے تھا وہ میرے قدموں کے نیچے. اس سے اندازہ کر کہ بظاہر یہ میری آپ کی تعلیم کے لیے ہے کہ بظاہر نماز پڑھنے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، دل کدھر لگا ہوا، دھیان کدھر ہے؟ اگر دھیان میں دنیا ہے، یہ گھوڑے گدے کا پیار ہے، دنیا کے جانوروں کی طرح نجاست اندر ہے، تو پھر ایسی تسبیح اثر نہیں کرتی. تسبیح کب اثر کرے گی؟ جب ہم سچے دل سے اللہ کو یاد کریں گے. ہماری تسبیح میں اور اللہ والوں کی تسبیح میں یہی فرق ہے، ہماری دعا میں اور اللہ والوں کی دعا میں یہی فرق ہے. مجھے اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبان سے اللہ کا نام نکلے اور ہمیں فائدہ ہو، تو پھر ہم جان لیں کہ ہمیں اپنے دل کی حالت کو درست کرنا چاہیے. اور اگر دل کی حالت درست نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو تسبیح کا کوئی فائدہ ذرا اونچی کہہ دیجیے, اور آپ چاہتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہو. پوچھ رہا ہوں آپ, اتنی محنت سے آپ تسبیح خریدتے ہیں, جو بھی حج کرنے چاہے, عمرہ کرنے چاہے, زیارت کرنے چاہے, تبرک لانا بھائی. لازو بات ہے بھلے سے تسبیح پاکستان سے ہی گئی ہو, پھر کے وہاں سے آ جائے, چلو ہوا لگ گئی, تبرک ہو گئی, وہاں کی ہوا لگ گئی. دوسرے ملکوں سے آتی ہیں, وہاں کی مقامی تو بہت کم ہوتی ہیں, دنیا بھر سے جاتی ہیں, ہوا لگ کے آ گئی, تبرک ہو گیا. لوگ بند کی بند تھیلیاں لے آتے ہیں, کم از کم ہوا تو لگوا لیا کرو. ایک بند تھیلی آئی مثلا جاپان سے آ گئی, آپ نے خرید لی, اسی طرح لے آئے, اس کو ہوا بھی نہیں لگی تو فائدہ کیا ہوا؟ وہ تو جاپان سے سیدھی پاکستان آ گئی, کم از کم وہاں مدینے کی ہوا تو لگ جائے اسے. تبرک ہونے کی کوئی تو علامت ہے, چلے جی لے آئے. دوسرے کو تھی, اس نے لے کے جناب سیل پہ ٹانگ دی, کہیں سجا دی, آپ نے تسبیح نہیں پڑھی, آپ کی انگلیوں کی کوروں رات بڑی رات ہے, اور بڑی راتیں آئیں گی, اگلا مہینہ شعبان کا ہے, شب برات آئے گی, اس کے بعد سے رمضان کی راتیں ہیں, راتیں آتی رہتی ہیں, مقدس راتیں ہیں, اور جو قدر والا ہے اس کے لیے ہر رات شب قدر ہے. تو آپ نے جاگنا ہے, ذکر کرنا آپ کو پسند ہے, عبادت کرنا, تسبیح پڑھنا پسند ہے, نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا سکتی ہے, فاطمہ مشہور ہے, پڑھی جاتی ہے, صبح شام پڑھی جاتی ہے, اس کے علاوہ بے شمار مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے. تو مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں اور دل میں ہم نے گندگی رکھی ہوئی ہے, اس گندگی سے مراد کیا ہے, یہ گاؤں کر کیا چیز ہے؟ معلوم ہوا دنیا کی دولت کمانے کے لیے تسبیح پڑھ رہے ہیں, عہدے کی خواہش ہے, اور دنیا کی نجاستیں برائی کی خواہش ہے, بری باتوں پر دھیان لگایا ہوا ہے, وہ چیزیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان کی طرف لگا ہوا, یہ وہ مراد, ان کو جانوروں کی طرح سمجھا جائے, ہمارا دھیان ان میں لگا ہو اور زبان پر اللہ کی باقی ہو تو ایسی تسبیح اثر ذرا اونچی کہہ دیجیے. یہ بھی آپ سے کہلوا رہا ہوں کہ آپ کو احساس رہے, جب کبھی تسبیح پڑھنے بیٹھے تو آپ کو پتا ہو کہ آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں تو دل کی حالت کیا, اور یہ دل ہی تو ہے, اگر یہ صحیح ہو جائے تو سارا معاملہ صحیح ہو جائے گا. ڈاکٹر آپ کے جسم کو درست کرتا ہے, اللہ والا آپ کے دل کو درست کرتا ہے. یہ دل جو ہے نا, یہ بادشاہ ہے, بادشاہ انسان کے جسم میں کیا ہے؟ بادشاہ, باقی سارا جسم رعایا ہے. بادشاہ درست تو رعایا درست, اور بادشاہ خراب تو رعایا. کی صفائی کرو, آپ اس کمرے میں نہیں رہتے جس میں گندگی ہو, کوئی دوسرا ٹھہرا ہو جس کو آپ پسند نہ کرتے ہو, تو اللہ اس دل میں کیسے آئے گا جس دل میں دنیا ہوگی؟ اس دل کی صفائی کرو, مجاہدہ کرنا پڑتا ہے, یعنی کوشش کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, اور جب دل صاف ہو جاتا ہے تو جن کے دل صاف ہیں انوار الہی کی تجلیات بھی انہی پر نازل ہوتی, اللہ کے نور کی شعائیں بھی انہی پر پڑتی ہیں. اسی لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں نا تو ان کے دل صاف ہوتے ہیں, ان پر اللہ کے نور کی تجلیاں پڑتی ہیں, تو ہم سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ شاید تجلی ہم پر بھی پڑ جائے. ان کے چہروں میں نور, ان کی باتوں میں نور, ان کے کاموں میں نور, ان کے خیالوں میں نور, ان کی محفل میں بھی نور, ان کی محفل میں بھی نور. یہ نوری کاروبار ہے سارا, سارا نوری سلسلہ. لیکن یہ کہ ہم نے منہ پھیرا ہوا, دل کی صفائی کرو, جب دل صاف ہو جاتا ہے تو قلب المؤمن عرش اللہ تعالی, مومن کا دل اللہ کا عرش. اللہ فرماتا میں ساتوں آسمانوں میں نہیں سما سکتا, ساتوں زمینوں میں نہیں سما سکتا, سمانا چاہوں تو اپنے بندے کے دل میں سما جاؤں. دل کی صفائی محبت دل کو آباد کرتی ہے, اور جس دل میں محبت نہیں وہ دل ویرانہ, وہ دل کس کی محبت کی بات کر رہا ہوں؟ اللہ کی محبت, اس کے رسول کی محبت. اپنے گھر والوں سے محبت رکھو تو اللہ کے لیے, اس کا یہ مطلب نہیں ماں باپ بہن بھائی دوست عزیز مسلمانوں کے لیے محبت نہ رکھو. ان سب سے بھی محبت کس کے لیے رکھو؟ ذرا اونچی کہہ دیجیے, عشق جس دل میں نہیں وہ دل نہیں, یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں. دنیا کی محبت ہے اور اللہ کی محبت نہیں تو وہ دل دل کہلانے کے لائق نہیں. اور اللہ والے صبح و شام اس دل کی صفائی میں لگے ہوئے, دل کو صاف کرتے رہتے ہیں, سب کچھ نکال دیتے ہیں, دل خواہشات کو نکال دیتے ہیں, دنیا نکال دیتے ہیں, آرزو تمنائیں خواہشات کے پیچھے پھرتے نہیں. اور جب صفائی کر لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. خلوت کا کیا مطلب پرائیویسی؟ اب کوئی اور نہیں علیحدگی ہے. کیا مطلب کہ اب دل میں کچھ اور باقی نہیں رہا؟ یا اللہ میں نے تیرے لیے سب کو چھوڑ دیا, اب تو اس دل میں تو آ جا. اور ہم اللہ کو داخل ہی نہیں ہونے دیتے. کسی طرف سے اللہ آنا چاہے تو ہم اس میں دنیا اتنی داخل کر لیتے ہیں کہ اللہ آنا ہی نہ پائے. آپ کو میں نے بات سنائی تھی پہلے بھی, یاد ہوگی کچھ لوگوں کو, مالک اور غلام دونوں جا رہے تھے سفر میں. غلام نیک تھا, مالک دنیا دار تھا. مسجد آ گئی, غلام نے کہا صاحب اجازت دے مجھے, مسجد آ گئی ہے میں نماز پڑھ لوں, نماز کا ٹائم ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم نماز پڑھ لو, میں یہ سامنے دکانیں وکانے دیکھ رہا ہوں. دنیا دار تھا نا. وہ غلام اندر چلا گیا, نماز ختم ہو گئی, نمازی باہر چلے گئے. وہ ابھی تک باہر ہی نہیں آیا, جو باہر انتظار کر رہا تھا کہ آئے اور ہم آگے جائیں. جب اس نے دیکھا سارے آ گئے ابھی تک نہیں آیا, اس نے وہی دروازے سے اس کو آواز لگائی, میاں کیا ہوا تم آتے نہیں ہو؟ کس نے تمہیں روک رکھا؟ باہر کیوں نہیں آتے؟ کون روک رہا تمہیں؟ اس نے غلام نے بڑا اچھا جواب دیا. اس نے کہا مجھے باہر آنے سے وہی روک رہا ہے جو تجھے اندر آنے سے روک رہا ہے. جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا وہ مجھے باہر جانے نہیں دے. کیا مطلب؟ کہ مجھے اللہ کی محبت باہر نہیں جانے دے رہی اور تجھے دنیا کی محبت اندر. بات سمجھے, ہم لوگوں نے اپنی طرف کبھی توجہ نہیں. جب اللہ کسی قوم سے برائی چاہتا ہے پھر وہ پھرتی نہیں. یہ ٹائم ہے ہم لوگ اپنے آپ کو درست کر لیں اور ایسا وقت اپنے اوپر نہ آنے دیں کہ اللہ ہم سے برائی کی, اللہ ہم سے برائی چاہے. ہاں اگر کبھی آ جائے تب بھی معافی مانگتے رہو, تاکہ یہ کہ اگر کسی مصیبت میں جانا بھی ہو, دوسروں کی وجہ سے کسی مصیبت کا شکار بھی ہو, تو ایمان ساتھ رہے, ہر وقت توبہ کرتے رہنے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما لہم من دونی من وال, اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں, کوئی ولی نہیں. سنیں توجہ کریں, کافر کا کوئی مددگار نہیں, مومن کے بہت سے والی وارث مددگار ہیں. کافر کا کوئی مددگار مددگار نہیں, مومن کے بہت سے والی مددگار جن کے ہیں وہ تو کہیں نا, ذرا اونچی گئی ہے. اس بات کو سمجھے. میں نے پھر آپ سے کہلوایا, یہ موضوع بہت سنا ہے آپ نے, بہت مرتبہ سنا ہے, حمایتی نہ ہونا کفار کے لیے عذاب ہے اور مومن اس سے محفوظ ہیں. تو کوئی مومن بھی اولیاء کا انکار کر دے تو بتائیے اس نے خود اپنے آپ کو حفاظت سے الگ کیا یا نہیں کیا؟ تو وہ لوگ جو اولیاء کی عظمت کا, ان کی صداقت کا, ان کی ولایت کا, ان کی فضیلت کا, ان کے مرتبہ کا, ان کی شان کا انکار کرتے ہیں, ان کی کرامات کا انکار کرتے ہیں, ان کی بزرگی کا انکار کرتے ہیں, وہ اولیاء کا کوئی نقصان نہیں کرتے, اپنے آپ کو غیر محفوظ بناتے ہیں, اپنے آپ کو رحمت سے دور کرتے ہیں, اپنے آپ کو اللہ کے کرم سے دور کرتے ہیں, وہ اولیاء کا کوئی نقصان نہیں کرتے. ہم نے کبھی کسی کو دعوت دی ہے کہ نہیں جی آؤ, جو تم کہو گے کر کے دکھا دیں گے؟ کبھی ایسی دعوت دی ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں. اولیاء کرام نے کبھی اشتہار لگائے؟ یہ جتنا بورڈ لگے ہوتے ہیں سڑکوں پر, فلانا حکیم اتنے سال کا ماہر ہے, آپ آئیں, جو بھی مرض ہوگا علاج کیا جائے گا, یا جس طرح یہ عاملین لگا دیتے ہیں, جو چاہیں آپ کے قدموں میں, آپ کا دشمن تباہ اور آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں, وغیرہ وغیرہ, یہ اشتہار لگے ہوتے ہیں. اولیاء نے کبھی اس طرح کے اشتہار لگائیں, بورڈ لگائیں؟ نہیں. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ والا جو اللہ کا دوست ہے, اللہ کا پیارا ہے, اس کے پاس جائیں تو من کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. میں جائز باتوں کے لیے کہہ رہا ہوں, غلط باتوں کے لیے نہیں کہہ رہا. دنیا بھی ملتی ہے, دین بھی ملتا ہے, آخرت بھی ملتی ہے, نجات بھی ملتی ہے, نہیں بڑی بات جنت بھی ملتی. ان کو تو دیکھنے سے ہی مل جاتا ہے. آپ کو پتا نہیں یقین ہو نہ ہو, میرا یقین ہے ایمان اور محبت کے ساتھ جس نے اللہ والے کو دیکھا اس کی آنکھیں پھڑتی نہیں. شرط ایمان ہے, شرط محبت ہے. چلو ہم اچھے نہ صحیح, مگر ان آنکھوں نے اچھوں کو تو دیکھا ہوا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ایمان اور محبت کرتا ہے, ایمان ہو محبت ہو, اللہ والے کا دیدار ہی جنت کی ضمانت کے لیے کافی ہے. خیر یہ تو بیچ میں محبت کی بات آ گئی. بات کیا کر رہا ہوں, انہوں نے بورڈ نہیں لگائے, مگر ہم جانتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا. وہ اللہ کی عطا سے آگے اللہ کی نعمتیں بانٹتے ہیں, جانے والوں کو ملتا ہے, دینے والا اللہ ہی ہے, یہ لوگ دلوانے والے. ہم لوگ مشرک نہیں ہیں, اللہ ہمیں شرک سے بچائے. ہم شرک نہیں کرتے, نہ کرنا چاہتے ہیں, نہ شرک پسند کرتے ہیں. مشرک کو ہم مسلمان نہیں مانتے, کوئی مشرک مسلمان نہیں ہے, اور جو مسلمان ہے وہ مشرک نہیں. ہمیں قبر کو جاری کہنے کی کوشش کرنے والے, ہم پر اس طرح کے بہتان رکھنے والے, وہ ظالم ہیں, نادان ہیں, انہیں توبہ کرنی چاہیے. ہم ہرگز شرک نہیں کرتے, ہم عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کو مانتے ہیں. اللہ کی ذات و صفات میں, اس کے ناموں, اس کے کاموں میں کسی کو اس کا شریک نہیں مانتے. ہاں ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا نظریہ ہے کہ ہم اللہ والوں کو اللہ کی عطا کا, اللہ کے خزانوں کا بانٹنے والا سمجھتے ہیں, اللہ کی رحمت کا مظہر مانتے ہیں. ان سے اللہ کی انوار ملتے ہیں, اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں. سنے میرے دوستوں اور بزرگوں, کافروں کا کوئی والی وارث اور مومنوں کے لیے ہیں, تو پتا چلا کہ مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کی رحمتوں کے حاصل کرنے والے ہیں. تو اللہ نے یہ ولی بنائے اس لیے ہے کہ اپنے مومنین بندوں پر رحمت فرمائے. تو اب جس کو رحمت چاہیے وہ اولیاء کو مانتا ہے, ان سے ناتا جوڑتا ہے. جس کو نہیں چاہیے وہ نہ مانتا ہے نہ ناتا جوڑتا ہے. جھگڑے کی بات, جو نہ مانے ناتا نہ جوڑے سمجھ لو اس کو اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں, یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے. تو جو معروم ہے وہ روئے, وہ اپنی بدقسمتی پر اپنی بدنصیبی پر ماتم کرے, ہمیں اس سے کوئی جھگڑا نہیں. ایسے کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہیے, کہیں اس کی وجہ سے ہم پر بھی مصیبت نہ آ جائے. اس کی صحبت میں نہیں بیٹھنا, اس سے تعلق نہیں رکھنا, اس سے کوئی محبت نہیں رکھنی, کوئی رشتہ داری اس سے استوار نہیں کرنی. اگر رشتہ دار ہے تو رسمی طور پر اس سے تعلق رکھا جائے گا, کل بھی کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں, جو اللہ کی رحمت کا طالب نہیں ہے وہ شقی ہے, وہ بدبخت ہے, اور بدبخت کبھی کامیاب ہوتا نہیں. اس پر اور بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن مضمون طویل ہو جائے گا. ایک آدھی بات کر کے اگلی آیت پڑھوں اور باقی انشاءاللہ آئندہ. توجہ کریں, میں پہلے بھی عرض کر چکا, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو پھر اللہ نے ولی پیدا کیوں کیے, نبی پیدا کیوں کیے؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں, کسی طرح محتاج نہیں. اس نے ان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ تو ان کا محتاج نہیں, مگر اللہ کو جاننے, اللہ کو پہچاننے اور اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے ہم نبیوں بچوں کے محتاج. اللہ اکبر یا رسول. ہمیں اپنی محتاجی پیش نظر رکھنی چاہیے, ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم محتاج ہیں اللہ کے, اس کی رحمت سے. اور یہ رحمت کہاں سے ملتی ہے؟ یہ اولیاء اللہ, اللہ کے دروازے ہیں, اس کی رحمت کے دروازے ہیں. انوار و تجلیات کے مظاہر ہیں. ہم ذات تک رسائی انہی کی بدولت حاصل کرتے ہیں. اگر ان سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. مجھے اور آپ کو اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے. اور جتنے لوگوں نے بلایا مجھے بتا دیجئے, آپ اپنی یادداشت کے مطابق بتا دیجئے, پڑھنے والے اپنے علم کے مطابق بتا دیں, جاننے والے اپنی معلومات کے مطابق بتا دیں. دنیا بھر کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. وہ زمانہ ہے کہ انسان یہاں سے پکارے تو ہزاروں میل پر اس کی آواز اب سنی جاتی ہے. اب کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا, سائنس نے, ایجادات نے ان چیزوں کو ثابت کر دیا کہ آپ صبح چلے تو شام دوسرے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں. ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں چلے جاتے ہیں, ایک سمت سے دوسری سمت میں. صبح مشرق میں ہے تو دوپہر کے بعد آپ مغرب میں پہنچ جاتے ہیں. فاصلے اور وقت ان کے معاملے میں انسان کی دوڑ اور سائنس کی ایجادات آپ کے سامنے ہیں. مجھے یہ بتائیے, ساری دنیا کا نقشہ آپ دیکھ کے مجھے بتا دیں کہ دنیا میں وہ کون سے لوگ ہیں جو کامیاب ہوئے, دنیا میں وہ کون سے لوگ ہیں جن کی یاد باقی ہے, دنیا میں وہ کون سے لوگ ہیں جن کا ذکر آج ہم مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں. وہ صرف وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے تعلق قائم کیا, جو اولیاء اللہ سے وابستہ ہوئے. کیونکہ اللہ فرماتا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایمان لانے کے بعد, تقوی اختیار کرنے کے بعد اپنے آپ کو سب کچھ نہ سمجھنے لگ جانا, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جو سچوں کے ساتھ ہو جائے گا سچوں کی برکت سے وہ بھی سچا ہو جائے گا. اللہ یا رسول اللہ. وہ بھی پار لگ جائے گا. اور ڈوبنے والا کسی تیرنے والے کو پکڑ لے تو تیرنے والا اسے بھی اپنے ساتھ پار لگاتا ہے یا نہیں؟ طاقت رکھتا ہو بچانے کی تو پار لگا لیتا ہے. ہم ڈوبنے والے, اللہ والے, تیرنے والے, ان کے ساتھ لگ جائیں تو ہم بھی پار لگ جائیں, ان کے ساتھ تعلق جوڑیں. کافروں کا کوئی حمایتی نہیں, مومنوں کے حمایتی ہیں. تو مومنوں کو رحمت ملی ہے, ان کو چاہیے فائدہ اٹھائیں, اللہ کی رحمتیں حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ. وہی ہے تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈر اور امید کو تمہارے سامنے کرتا ہے. کبھی تم پہ ڈر طاری ہو جاتا ہے, کبھی تمہیں امید ہوتی ہے, اور بھاری بدلیاں اٹھاتا ہے. بارش کے بارے میں تفصیلات, وہ بادل جو پانی سے بھرے ہوتے ہیں, کتنا پانی ان میں ہوتا ہے, اس پانی سے آپ ایسے پانی کا قطرہ اوپر رکھے تو فوراً نیچے آ جائے گا, لیکن اتنے منوغذی پانی سے بھرے ہوئے بادل کون چلا رہا ہے, یہ بجلی کون چمکا رہا ہے, یہ گرج کہاں سے ہو رہی ہے, یہ ساری تفصیل انشاءاللہ آئندہ جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس میں یہ دو آیتوں میں یہ تفصیل ہے گرج کی, چمک کی. پہلے بھی شروع میں آپ کو سورت کے حوالے سے بتا چکا ہوں, الرعد سورت کا نام ہے, اور رعد اصل میں فرشتے کا نام ہے. یہ جو گرج چمک ہوتی ہے, بجلی کڑکتی ہے اور گھن گرج پیدا ہوتی ہے, پھر بجلی گرتی ہے, بارش وغیرہ, اس کا بیان ان اگلی دو آیتوں میں ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعے بیان کریں گے. میں اس وقت ان کو مزید نہیں آگے بڑھاتا, ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ وقت پہ تشریف لائیں تاکہ یہ کہ آپ شروع سے تفصیل سے سارا بیان سن سکیں.